الإمام الذهبي أنسمى الإمام سيد الحفاظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى على منيل أنسمى. فإذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وتكفمون أنتم على متكان يؤتي لك صحابة وأنتم صلى الله عليه وآله وسلم وجوه بس هو زنديق. زنديق لزيد منافق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق. هنا نكو سبابه فأمباء kwetu sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ni kweli, ni wa kweli. Wal Qur'an haqqun, na Qur'ani ni ya kweli. Sasa kama Qur'ani ni ya kweli na sunna ni za kweli, ni nani aliyetuletea sunna na ni nani aliyetuletea Qur'ani akatuambia kwamba hizi ndio aya za Qur'ani tumemsikia mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam akizisoma? Wewe ulikuwepo, baba yako alikuwepo, babu yako alikuwepo. Kuna watu ndio waliomsikia na kumuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakapokea kutoka kwenye kinywa chake hii Qur'an ghadhan tariya, wakainuku sunna aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni nani kama sio wao? Wa innama yuridun an yajrahu shuhudana liyubdilu alkitaba wassunna. Hakika hawa hapana vingine, hawa rawafid wanachotaka ni kuwajeruhi na kuwatuhumu mashahidi wetu waliomshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina shahadu tanzil, ambao wameshuhudia kuteremka kwa Qur'an. Wanataka kuwajeruhi liyubtilu kitaba wa sunna, ili wakibatilishe kitabu na sunna. Waljarhu bihim aula, na kujeruhiwa wao ndio bora zaidi na wana haki zaidi ya kujeruhiwa. Wa hum zanadiqa, na wao ni mazandi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. معشر المسلمين, nimeitanguliza khutba yangu leo kwa hii aya tukufu iliyoko katika kitabu kitukufu cha Qur'an, kitabu cha Allah jalla wa ala, aya 29 ambayo ndio aya ya mwisho katika suratul Fath. Allah jalla wa ala wa huwa asdaqul hadith, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye mkweli kwa maneno, hakuna maneno yaliyokuwa ukweli kuliko yale yanayotoka kwa Allah jalla wa ala. Anatutengenezea au anatutolea picha na kutuwekea wazi hali halisi ya mujtama wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na masahaba wao kwa wao, na fadhila walizozichuma mbele za Allah jalla wa ala. Kwa hakika aya hii ni aya kubwa, aya nzito ambayo tunatakiwa tuitafakari na tuifanyie kazi, kwa sababu ndani yake kuna kufaulu na kinyume chake ni maangamivu. Tutakapoipuuza aya hii, tusiitazame vile inavyotakiwa, basi tutaingia katika maangamivu waliyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuambia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Kisha akasema walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja na yeye, masahaba zake na wale walio pamoja naye, ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali mno dhidi ya makafiri, walikuwa hawataki mchezo, ni watu wamesimama mashupavu, hawako legelege katika jambo la dini yao. Lakini wakati huo huo ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao, walivyo baina yao, tabia yao na mwenendo wao ni kuhurumiana kati yao. Ruhamau bainahum tarahu rukaan sujada, utawaona wao ni wenye kurukuu na ni wenye kusujudu kwa pamoja, yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hali ya kuwa wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi. Hilo ndilo kubwa wanalitafuta wao katika sijida zao na rukui zao na namna wanavyoishi baina yao wao wenyewe kwa wenyewe na mtume wao. Hakuna kikubwa wanachokitafuta zaidi ya kutafuta fadla za Allah jalla wa ala na radhi, radhi za Allah jalla wa ala. Kisha akasema Allah alama zao ziko katika nyuso zao, ziko juu ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko katika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huo ndio wasifu wao uliomo katika Taurati. Kumbe walishaelezwa hawa watu tangu enzi za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, akaelezwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na watu wake juu ya wasifu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, kwamba atakuja Muhammad mtume wa mwisho, masahaba zake wasifu wao ni huu. Hawa watu wako hivi, huo ni wasifu umeelezwa ndani ya Taurati. Wa mathaluhum fil injil, na wasifu wao ndani ya Injili, kazari'in, ni kama mmea ambao umetoa matawi yake ukawa mzito juu ya shina lake ukawapendeza wale wapandaji, ukawa uko sawa sawa, umestawi vizuri kabisa, walioupanda wakawa wanafurahi kwa namna mmea ule ulivyostawi. Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga mfano huo, liyaghidha bihimul kufar, ili awatie hasira makafiri kwa sababu yao. Liyaghidha bihimul kufar, Allah subhanahu wa ta'ala ameupigia mfano huo ili awatie hasira makafiri. Wakisoma wakiangalia wasifu wa masahaba wa Muhammad, basi wanapata hasira kwa namna walivyozungumzwa kwa uzuri kabisa na kwa kheri. Makafiri hawawezi kufurahi. Liyaghidha bihimul kufar. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, Allah amewaahidi wale walioamini na wakatenda amali njema ambao ni hao masahaba, minhum, ambao ni hao masahaba, minni ya bayani na siyo tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini na wakatenda amali njema ambao ni hao masahaba, amewaahidi maghfira na ujira mkubwa. Sasa aya hii ukiisoma tu juu juu hutaelewa kilichokusudiwa ndani yake, lakini kila jumla katika hizi jumla, kila ibara katika ibara hizi, kama ilivyokuwa shani ya Qur'an, kila ibara ina maana mazito sana ya ndani kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kitu cha maana kabisa, si maneno tu kwamba yasemwa tu. Sasa katika jambo kubwa kabisa ambalo tunalipata katika aya hizi ni kuonyesha makana, nafasi walionayo ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ridwanullahi ta'ala ala ashabi rasuli, nafasi kubwa mbele ya Allah jalla wa ala, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa kuwataja masahaba wa kipenzi chake ndani ya Taurati na ndani ya Injili, ili makafiri wachukie, wasifurahi kwa wasifu huo ulielezwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Liyaghidha bihim al-kuffar. Sasa katika aya hii al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi rahimatullahi ta'ala alayhi, al-Imam Abu al-Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir al-Dimashqi الشافعي رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك تفسير القرآن العظيم معروف بدين التفسير ابن كثير أنا سمع من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عام كتوك وني آية هي أمتوتا الإمام مالك رحمه الله تعالى كتك مبوكيزي يلي وبوكي وكتوكواك بتكفير الروافض وكفرش روافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. مروافض مشيعة أماء ولا وشكية مصحابة رضي الله عنهم. قال لأنهم يغيظونهم. كسيما وسباب واو ونكون تشكل واو. ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. Na yoyote atakayemchukia, atakayewachukia masahaba radhiyallahu anhum, huyo ni kafiri kwa aya hii, kwa sababu Allah amewasifu na kuwataja kwa wema, liyaghidha bihimul kufar. Maneno nadhani yako wazi, yanawachuoni juu ya jambo hili. Kwa hiyo aya hii ni msingi madhubuti sana, na bali ndiyo al-faisal almatini, ni kizuizi na kipambanuzi kikubwa madhubuti kabisa cha kuwapambanua baina ya watu wa haki na watu wa batil. Masahaba kwetu ni mtihani tumepewa, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadhahum fahuwa munafiqun, atakayewapenda yeye ni mu'min na atakayewachukia basi yeye ni munafiq. Hili jambo liko wazi kabisa, Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi yao. Ndio maana al-imamu sayyidul huffaz, kama alivyoitwa na al-Dhahabi, al-imamu al-Dhahabi anasema al-imam sayyidul huffaz Abu Zur'a Ubaydullah ibn Abdul Karim al-Razi rahimahullahu ta'ala, alifariki mwaka 264, ana maneno anasema: fa idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'alam annahu zindiq. Utakapomwona mtu anamtukana yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ujue basi huyo ni zindiq. Zindiq ni zaidi ya mnafiki, kwa sababu zindiq ni yule aliyejipenyeza katika safu ya Waislamu ili apate kuubomoa Uislamu akiwa ndani ya safu, huyo ni zindiq. Wanafiki walikuwa wao wanajificha katika Uislamu wakijidai kwamba wao ni Waislamu ili wasihuriwe wao, wasihurike wao wala mali zao, wao wakajipenyeza katika safu. Lakini zindiq anaingia katika safu ana malengo, malengo ni kuubomoa Uislamu kwa ndani. Kwa hiyo huyu ni mtu ashad. Kwa hiyo ukimwona yoyote, ukimwona mtu anamtukana sahaba yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jua kwamba huyo ni mzandiki. Wadhalika anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam indana haqqun. Hilo ni kwa sababu kwamba kwetu sisi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni kweli, ni wa kweli. Wal-Qur'an haqqun, na Qur'ani ni ya kweli. Sasa kama Qur'ani ni ya kweli na sunna ni za kweli, ni nani aliyetuletea sunna na ni nani aliyetuletea Qur'ani akatuambia kwamba hizi ndio aya za Qur'ani, tumemsikia mtume wenu sallallahu alaihi wasallam akizisoma? Wewe ulikuwepo? Baba yako alikuwepo? Babu yako alikuwepo? Kuna watu ndio waliomsikia na kumwona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakapokea kutoka kwenye kinywa chake hii Qur'an ghadhan tariya, wakainukuu sunna aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamenukuu mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakatwambia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali hivi, alikuwa akifunga hivi, akitoa zaka hivi. Sasa al-Imam anasema wa innama adda ilayna hadha al-Qur'an was sunnata ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, waliotuletea hii Qur'an na as-sunna ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni nani kama sio wao? Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitaba was-sunna. Hakika hawa hapana vingine, hawa rawafid wanachokitaka ni kuwajeruhi na kuwatuhumu mashahidi wetu waliomshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina shahadu tanzil, ambao wameshuhudia kuteremka kwa Qur'an, wanataka kuwajeruhi. Liyubtilu alkitaba wassunna, ili wakibatilishe kitabu na sunna. Waljarhu bihim aula, na kujeruhiwa wao ndio bora zaidi na wana haki zaidi ya kujeruhiwa. Wahum zanadiqa, na wao ni mazandiq. Haya ni maneno ameyanukuu al-imamu al-khatibu al-Baghdadi kwenye kitabu chake Al-Kifaya rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin, was salatu was salam 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، دوزانغو وإسلام كتوكاننا مفوز يا إسلام يليوم دنيا كتاب شاء الله جل وعلا na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wana nafasi kubwa sana, nafasi yao ni nzito kubwa katika huu Uislamu, na ndio maana wao hawalingani na yoyote. Qur'ani ndivyo inavyotuambia, wao hawalingani na yoyote aliyekuja baada yao, bali yoyote aliyekuja baada yao anatakiwa afuate mwenendo wao kama anazihitaji radhi za Allah jalla wa ala. Hapa nimeisoma aya moja tu, lakini aya zilizokuja kulizungumzia hili ni nyingi mno. Kwa suala la maswahaba ni jambo ambalo halina mjadala, na kwetu sisi twaamini kwa itikadi yenye kukata kabisa ndani ya mioyo yetu, tuna yakini juu ya uadilifu wa maswahaba, na wao hawakusudii kusema uongo kwenye jambo lolote. Hiyo ni itikadi, haina shaka ndani yake, na itikadi yetu tunahoja nayo, wala na fiha adillatu wafiya. Sisi katika jambo hilo la adala ya masahaba tuna adilla wafiya sam'iyya na aqliya inayothibitisha juu ya hayo, hatuna shaka juu ya hilo. Ni watu waadilifu na nafasi yao ni kubwa, bali kwetu sisi wana thamani kuliko walizokuwa nazo baba zetu na mama zetu na wengine katika watu, kwa sababu walichokifanya ni kitu kikubwa cha kuubeba huu Uislamu. Wakatoa kila kilichokuwa na thamani kwao, kila kilichokuwa ghali, linusrati hadha dini, kwa ajili ya kuinusuru hii dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo yoyote atakayeonyesha kufanya maskhara kwa watu hawa, kufanya istihzai, kuwakebehi, kuwatusi, kuwalani na kuwazungumza pasi na hishma, atakuwa ametugusa mahali pabaya kabisa, na pengine uvumilivu wetu ukawa ni mdogo sana katika hili. Na ndio maana mimbari hii na mfano wa mimbari hii zikawa mara nyingi zinazungumza kutetea heshima za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao vyetu mbalimbali, na tukawa tunasikitishwa sana na kuwaona baadhi ya ndugu zetu walioitwa mashehe wakiwa laini kwa watu hawa, wanajaribu kuwa laini kwao, wakiwakaribisha katika baadhi ya vikao vyao na mikusanyiko yao, wakiona wakionekana kwamba wako pamoja na kuwaona kwamba hawana neno, lakini wakati huo huo asadun alayya wa fil hurubi naama, kama maneno yalivyosema, mpaka yakawa ni kama methali ya Kiarabu au msemo semi za katika misemo za Kiarabu. Asadun alayya wa fil hurubi naamatun rabidau tajfalu min safiri safiri, maneno yalisema huko zamani na mmoja katika watu ambao ni waovu, sitaki kuwataja, lakini ni maneno ya Kiarabu yaliyosimama sawa sawa. Anasema akimsifia mtu fulani kwamba akija kwangu mimi ni simba kali kweli kweli, lakini kwenye mapambano ni mbuni mwoga kweli kweli. Tunaona watu wakila wanapozungumza ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, hawa mawahabi mapovu ya mwagika, ashadun alayya wa fil hurubi naama rabida utajfal min saghiri safiri, lakini akiingia katika mapambano wale watu wakupambana nao hasa yeye ndo anakuwa laini, waddu lau tudhinu fayudhinun, laini kabisa. Jambo hili lilikuwa linatupa masikitiko makubwa, kwa sababu panavunja msingi wa dini na watu wanafurahia, panavunja msingi wa dini na watu wanachekelea. Ikawa mashia wanajifakharisha katika vikao vya masufi, wenda wakirudi huku pakiitwa wito wa wahda at-taqarub, kwamba kuna wahda, yani umoja wa Kiislamu, lakini wakati huo huo hao wanaozungumzia huo umoja wa Kiislamu wanawatusi na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tusiwe wachoyo wa fadhila. Hivi karibuni wakajitokeza baadhi ya mashekhe wakaligundua hili, sio ligundua muda mrefu au ni hivi karibuni tu, lakini karibuni maneno yakaanza kwamba hawa tusiwaalike, hawa kadha, wakaanza kuwazogoma kana kwamba walikuwa wamelala sasa wameamka, au ndio wamewaona leo na jana mathalan. Yakatoka maneno makali katika hili. Sisi tunawapongeza kwa kisimamo hiki cha kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuona kwamba ni sehemu katika wajibu wao. Jambo hili lilikuwa sisi linatupa huzuni na masikitiko makubwa kabisa, kwa sababu watu wanaowachezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mmewakumbatia na wanatuona sisi ndio maadui wale mawahabi wale. Mawahabi wale ndio hawataki wahda wale. Wakihudhuria kwenu wanapiga mapicha, wanafanya hivi, wanaeneza kwenye mitandao kwamba wao ni watu hawana neno. Na hili likawapa nafasi ya kueleza ushia wao. Na waathirika wakubwa ni nyinyi. Mkijitazama katika safu zenu mtaiona kwamba waathirika wakubwa ni watu katika nyinyi. Huwezi kumwona mtu kutoka katika salafia anakwenda katika ushia hata siku moja, abadan. Kwa sababu ni watu tayari wamekuwa ni wana hisnul hasin katika mambo ya ilmu na maarifa. Sasa mlipoligundua hili, tuwapongeza katika simameni katika msimamo huo huo, ala rislikum, na atakayegeuka ilo hata dhurika yoyote isipokuwa atadhurika yeye mwenyewe nafsi yake. Sasa nataka kusema ni hapa katika msimamo hiki na kumalizia hotuba yangu, baada ya kushtuka hawa mashekhe na kuzungumza maneno ya maana dhidi ya watu hawa, mashia wamekuja juu kuona kwamba wameolewa na kwamba hawa wanaozungumza ni vibaraka wa mawahabi, hawataki wahda. Sasa swali, je, ni kweli mashia wameolewa? Kwa maana ya kwamba mashia hawatukani masahaba na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo jambo halifanyiki? Na wataka wahda, wahda juu ya nini? Ili tukishakuwa wamoja tufanye nini? Ah, tukaikomboe Quds. Mbona mwamtukana aliyekwenda kuikomboa Quds, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Kwani ni nani aliyefungua Quds? Hivi Quds huko Palestina, al-Masjid al-Aqsa, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume mwenyewe, Masjid al-Aqsa ilikuwa chini ya Waislamu? Aljawabu la, ilikuwa iko chini ya Warumi wa Kristo. Aliyekwenda kuifungua na kupewa funguo za al-Masjid al-Aqsa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye nyinyi mwamtukana. Sasa tuungana kwenye lipi? Quds ipi? Ikiwa yule aliyekwenda kuifungua Quds kwenu nyinyi ni kafir, hafai, mwamtukana kwa kila aina ya matusi, mingine hayasemeki. Sasa tutaka wahda katika lipi? Kadhalika wanalilia, wanakusema kwamba sisi tangu zamani mashia walipoingia katika nchi hizi walikuwa wakishirikiana na ahli sunna, mpaka walipokuja mawahabi kimekuja kidudu mtu hapa, kidudu mtu ndio mambo yamekuja yameharibika sasa, lakini watu walikuwa kitu kimoja. Na mmoja akalipa historia ya uongo kabisa, kisha mashia walikuja zamani, wale wa Shirazi waliokuja enzi hizo kutoka Shirazi, Shirazi iko Irani, ndio waleta ushia huku. Kadhab, kadhab. Na yeye anajua kwamba sema uongo, na kama halijui hili, basi itakuwa ni mtu dhaifu sana katika mambo ya kihistoria. Kule Irani, Irani Faris, wakati katika mwanzoni mwa karne ya 16 kama sijasahau, mwaka 1502 1502 miladia, takriban sasa hivi ni miaka 500 kama na 21 hivi ishapita, walikuja watu wakiitwa As-Safawiyya, Safavi Empire, ambayo ilikuwa kiongozwa na Shah Ismail Safavi. Aliingia mtu huyu katika nchi ya Iran na jeshi lake. Hawa walikuwa ni mashia ithna ashariya. Iran kwa wakati huo ilikuwa ni ahlu sunnat wal jamaa katika madhhab al-Imam Shafi'i kwa kiasi kikubwa, sehemu kubwa kabisa. Hata hawa akina al-Qadhi Abu Shujaa mwenye matu al-ghaya anatokea Iran, ilikuwa ni ardhi ya Mashafi'i. Wale walikuja na jeshi wakafanya mauaji makubwa, wakawasaga mpaka ilifikia hadi kuna watu walichinjwa katika mashehe wa ahli sunna, kwa sababu walikalifishwa siku ya Ijumaa wapande juu ya mimbar wa watukani Abu Bakar na Umar, wakakataa. Mtu akachinjwa akakatwakatwa akapikwa na wakaambiwa wafuasi wake wamle. Safavid Empire wamefanya. Ahlu sunna waliokuwa pale kwa kutafuta amani ya nafsi zao wengi wakakimbia, na kweli watu wengi kutoka Shirazi wakakimbia katika mwambao wa Afrika ya Mashariki mwaka 1502 kabla hajakuja Vasco da Gama katika nchi hizi. Yeye alikuja mwishoni mwa karne ya 16, 1590 ngapi huko, wengine wamekuja 1540 ngapi huko, lakini tayari walikuwa washakuja huko, na wengine ndio wameasisi daula ya Kilwa. Hata Al-Rahali yule Ibn Battuta alipokuja akaikuta dola kule. Wengine wamekaa Zanzibar, Unguja yana kusudia, wengine wamekaa mwambao upo hapo Bagamoyo, wengine wamekaa Tanga na sehemu nyinginezo. Mwambao wote huu ukawa umekaa watu kutoka Shirazi, na wao ndio waliokuja na madhhabi ya Shafi'i. Hizo fikra za kusema kwamba walikuja Mashia ni urongo. Mashia walikuja si muda mfupi, ni kitambo, hasa kutoka bara Hindi, lakini wao walikuwa wakiishi kwa heshima na takia. Haya wanayofanya Mashia wa leo wa Kibantu, wao walikuwa hawathubutu kuyafanya, kama vile unavyoona Mabohora wana miaka mingi huko. Si kwamba wao wanampenda Abubakar na Umar, lakini hayo wanayaficha katika nafsi zao, hawayazungumzi. Wanafanya mambo yao kama vile hawapo, wala hawataki mtu mwingine. Jambo limeharibika walipoingia Wabantu hawa, Waafrika wenzetu wa Kibantu hawa walipoingia huko. Na mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 ndiyo yalileta mpango huu wa kuhakikisha kwamba maswahaba wanatukanwa na kudhalilishwa. Ndivyo vikaandikwa vitabu, kwa sababu wakati huo wa Safavid Empire kulikuwa na vitabu vimeandikwa. Kuna wanawachuoni walikuwa wakiandika wazi, kabla ya hapo pia walikuwa hawathubutu, lakini iliposimama dola yao wakapatikana wanawachuoni, mfano Ali ibn Abdi Ali al-Kirki wenyewe wanamwita al-muhaqqiq athani, Zainu al-Abidin al-Amil wenyewe wanamwita al-shahidu athani, al-Faidhu al-Kashani mwenye tafsiri ya As-Safi, kadhalika Mirza Muhammad Baqir al-Majlis mwenye kitabu Biharu al-Anwar na ile Mir'atu al-Uqul, kadhalika Ni'matullahi al-Jazairi mwenye al-Anwar al-Nu'mani. Hivi vitabu vipo, vitabu tuko navyo. Sasa uangalie ile matusi waliokuwa wakiyazungumza waziwazi Mashia dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utaona mambo ya maajabu kabisa. Hili jambo liko wazi na mpaka leo hivyo vitabu vichapishwa huko Iran na sehemu nyingine kama Lebanon, ambapo kuna Mashia wengi na vinatawanywa. Hapa Tanzania walijaribu kuvitangaza hivyo vitabu kidogo, wakaona Ahlusunna wanavishambulia, kwa hiyo wanakuwa kama vile ni silaha dhidi yao. Sijui kama mashehe wengi wako navyo vitabu vyao, lakini ndani yake kuna ufedhuli wa hali ya juu. Sasa humu mwetu ikaanza hamla maalum, ikawa ni mpango mkakati maalum dhidi ya Ahlusunnah waljamaa, na hasa dhidi ya masahaba, vikaandikwa vitabu. Vile vitabu vya Kiarabu vikaletwa kwenye Kiswahili na vikaandikwa vingine vya Kiswahili. Sasa nitatoa mifano kama mitatu hivi niwe nimemaliza hotuba yangu. Mfano wa kwanza ni kuhusiana na Abubakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Kwa mtazamo wa Mashia wa humu, Abubakar na Umar hawa watu ni watu wenye rekodi chafu. Sikuna mashekhe humu wanawatetea eti nyinyi Mashia mwatukana masahaba nyinyi, alafu Mashia anakwenda pale, sisi hatutukani masahaba. Unaona sasa, hawatukani masahaba, wanawachezea Waislamu wasiojua akili zao. Sasa tafsiri ya Mayunga ni tafsiri ya Mshia Mswahili Mbantu, sawa. Imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili, imechapishwa Iran, chapa ya pili imechapishwa Iran, Kum ipo. Sasa ukirejea kwenye chapa hii ya pili ya tafsiri ya Mayunga kwenye ukurasa wa 54 anasema maneno haya, angalia ni vipi Abubakar na Umar wawe ni mabwana wa wazee wa watu wa peponi, watu wenye rekodi chafu kabisa kama tarehe inavyoshuhudia, kwa sababu simesema kwamba hawa ni wazee wawili wa watu wa peponi. Wasema itakuwaje Abubakar na Umar wawe ni wazee wawili wa watu wa peponi, na hali ya kuwa watu hao wana rekodi chafu kabisa. ni sifa njema hii au matusi haya? Hivi kwetu sisi Abu Bakar na Umar ana rekodi chafu ipi? Tarehe ipi mnazungumza wewe? Tarehe ipi mnazungumza nyinyi mashia? Sasa mashekhe, nyinyi mlikuwa hamjayaona maneno haya? Vipi wakaa na mtu kama huyo, wakaa naye wala naye sali moja mtu kama huyo anayekutukania watu kama hao? Alafu leo ukiambia hawa watu kama maswahaba waweza kulalamika, kuna watu, kuna kidudu mtu, kipi? Kadhalika katika tafsiri yake hiyo hiyo, ukisoma kuanzia ukurasa wa 49 mpaka 72 utaona matusi mengi mule ndani, akimtukana Abu Bakar, Umar na Uthman, bali na wakezi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha na Ummul Mu'minin Hafsa radhiyallahu ta'ala anha. Katika ukurasa wa 210 Mayunga akasema wazi Abu Bakar na Umar wamepata laana ya Mtume. Kaandika hivyo hivyo, wamepata laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika ukurasa wa 220 kwa tafsiri hiyo hiyo, kisogea mbele 220 akamtaja Umar kama mwana haramu aliyezaliwa na wazazi waliokuwa wana haramu, baba zake ni watu, baba yake na mama yake ni watu wazina, na yeye mwenyewe pia. Tafsiri hiyo na wanaigawa bure bure kabisa, wanagawa ili waswahili wasome. Sasa hii nini? Kadhalika Mayunga katika tafsiri yake hiyo kwenye ukurasa wa 63 anatueleza kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha na Hafsa radhiallahu ta'ala anha, hawa ndio waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumpa sumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakufa kifo cha kawaida kwamba amekufa tu, ameuliwa, na waliomuua ni wake zake. Mayunga asema wazi, asema naam, hatimaye Mwenyezi Mungu amewafichua maadui wa ndani wa Mtume ambao siku nyingi wameshughulika kumwinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wako hapa wanaonekana wazi wazi wakimkaba kwa kumnyosha sumu ambayo ndiyo iliyomaliza uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ukurasa wa 63. Katika ukurasa wa 187 akawataja akasema waliohusika kumnyosha dawa hiyo kwa nguvu ni Aisha na Hafsa, wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba dawa hiyo ni sumu. Jamani, nyinyi mashehe mko wapi? Vipi mnawafanya marafiki watu kama hawa, mwaghilibiwa na vipi thamani vidogo kabisa za ulimwengu, thamani duni kabisa ulimwengu? Vipi watu wanazungumza maneno ya aina hii, alafu mnawafanya kwamba hao ndio marafiki zenu na hawa na neno? Mko tayari kuuza dini yenu na utu wenu kwa sababu ya thamani ya kidunia? Kwa hiyo lazima hawa waliosimama na kujitokeza kwenye hili wapongezwe, lakini pia wapewe tathbiti kwamba walichosimamia ni sahihi. Hakuna wihda kwa watu wa aina kama hii. Sasa mbona mnapokuwa sisi tunaposimama, maana sisi hatutaki kujikosha mbele yenu, mnapokuwa tuko tunaona kwamba mnakosea, sisi tunaweka sawa, na nyinyi mkiona tunakosea tuwekeni sawa. Na hili halimaanishi vita, hii ndiyo dini ilivyo. Tuzungumze mambo ya dini kwa hoja, kwa heshima na adabu na hoja, tuzibete mezani. Kama watu wamekosea kwenye hili, hili ni bid'a, tunasema hili ni bid'a, hili ni shirki na hili ni shirki. Hatutajificha chini ya mwamvuli wa wihda tukayanyamazia mambo ambayo tunaona kwamba ni ya kimakosa, hata kama watu watakasirika. Kwa sababu kuna watu leo wanakasirika, sisi hatukubali kutukaniwa mashehe zetu. Kama kutukaniwa mashehe zetu, sisi sasa hatukubali tena. Wametukanwa, wameambiwaje? Mmesema hili bid'a, kwani wenye maana kwa wao hawajui? Bid'a tena, sema bid'a tena dalala. Sasa hili la mashekhi la waume, lakini la masahaba haliwaumi, kwa sababu wao si chochote kwenu nyinyi, sio? Mwogopeni Allah jalla waala, na hii ni dini ya Allah jalla waala, yataka ukweli. Lakini naposema hivi, basi tusizungumze maneno kwa jazba, tukavuka mipaka. Hoja za kielimu ziletwe. Unapozungumza kuhusu Shia, zungumza kwa hoja na dalili, na uthibitishe unayosema kupitia vitabu vyao na yale wanayozungumza. Kwa hiyo suala la wao kuwatukana masahaba limeenea katika mitaa, na wao wenyewe wajua kwamba hawampendi Abu Bakar, kwamba hawampendi Umar, kwamba hawampendi Uthman, bali wala al-ashara al-mubasharuna bil janna, isipokuwa Ali peke yake, bali watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maadui wakubwa kwao. Aisha anasema hawana kheri watu hawa kwa wao, rekodi yao ni chafu. Hilo ni jambo wao wanalijua, na ndio msingi wa dini yao, na wamedanganywa sana. Kwa hiyo insha Allah katika majalisi nyingine na visimamo vingine tutaendelea na jambo hili. Nasalullaha lana walakum at-tawfiq was-salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Rabbana atina fi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. صلى الله وسلم على